پیاتونو باندې د تکذیب کې دروغ جنې لکه سوره یونس 95 نمبر آیت نو دا کم نه هم سبب د خسران ده. 15 تکذیب د پیغمبر چې د الله پیغمبر دروغ جن کی نو دا سړی هم په خساره کې ده. بهان سوره اعراف 92 نمبر آیت 14 د الله سره شرک کول نو چې سړی د الله سره شرک وکړو نو د په خساره کې شو. ان الانسان لفی خسر دا سوره زمر 65 نمبر آیت کې دا خبره ذکر ده چې شرک کول دا هم د خساره سبب ده. ولسم په خپل رب باندې بدګماني کول د الله باندې بدګماني کول دا په سوره حمیم سجده کې 23 نمبر آیت کې دا خبره ذکر ده. نو ګوره چې دا ټول اسباب را غون کینو د دین ولس اسباب جوړیږي او جدا دا ټول آیاتونه راغون کې نو په دې باندې یو ټاپک جوړیږي چې ان الانسان لفی خسر یقینا انسان په تاوان کې دی. نو بس بیا چې کم ده دا آیاتونه راخله او پټ کوي پی دا چې کم ده په دې آیت کې دا ذکر شولا ښه نو معنی به څنګه شي حاجی الذين تاغا کسان دی ينقضون عهد الله چې ماته ای لوز د الله تعالی لوز د الله تعالی و يقطعون او پرې کوي ما هغه سز امر الله به چې حکم کړه د الله تعالی به ان یوصلا په وستوال دغه سره به ان یوصلا په وستوال دغه سره او يفسدون فی الارض او رانه کوي دوی په ځمکه کې په ملکی اولئک هم الخاسرون خاص دوی تاوانیان دي. کیف تکفرون بالله سرنګ کوپر کوي په الله تعالی باندې و کنتم امواتن او حال دا چې وای تاسو امواتن نشته نه وای یعنی امواتن مطلب مړه وای یعنی نشته وای په احیا کوم نو ژوندې کړی تاسو سم نه یومیت کوم بیا به مړه کی تاسو سم یحیی کوم بیا به ژوندې کی تاسو سم الیه ترجعون او بیا به خاص هغه الله تعالی ته ورګرځول شي. دا 28 نمبر آیت چې دې ما قبل آیت سره تړون داده چې په دغه مخ کې آیت الله پاک صفات او حال د کاپیرانو ذکر کو نو وس ولا زورنه ورکوي په کوپر سره چې تاسو د الله تعالی د ذات نه او د الله تعالی د توحید نه او د ایمان را وړلو نه ولي کوپر کوي. او دویم دا چې مخ کې اثبات د توحید او د رسالت وشو چې د الله توحید منی د پیغمبر رسالت منی تخویف او بشارت او یارونه او زیری په کم ذکر شو سوال او جوابونه په کې وشو په مخکینو یاتونه کې نو وس راځي په انسان باندې الله پاک سلور انعامات کړی دي. په دې آیت کې الله پاک سلور انعامات ذکر کوي ښا سلور انعامات ذکر کوي چې ما پتا سلور انعام کړی دي او بیا هم ته کم ده په الله تعالی باندې کفر کې دا د الله احسان نه رہے پتا باندې چې تو وینا نشته و الله ژوند دې کړی بیا به دې مړ کوي او بیا به دې ژوند دې کوي بیا به دې الله ته واپس کیږي نو سلور انعامات شو کنه دلته کې ګوره دا کیف لپس چې دا کیف تکفرون دا استفهام د پاره راځي کنه چې یو تعجب سره کوي ناغه د پاره راځي دا په قران پاک کې دری اتیا کرات ذکر د 83 پیری دا راغله ده ښا دا شانت تکفرون بالله دا تکفرون بالله دا مطلب دا د دې معنی دا قرطبی لیکلی دي چې سرنګ د الله تعالی د وجود نه انکار کوي د الله د توحید نه انکار کوي د الله د توحید نه د عبادت نه انکار کوي او دا هغه د سیوا د بل چا عبادت کوي. کیف تکفرون بالله سرنګي د الله تعالی د وجود نه انکار کوي او دا غنه سیوا د بل چا عبادت کوي. نو په دې کې اشاره ده چاته دلته دا خطاب به عام ده کاپیرانو ته ټول مشرکانو ته او کتابیانو يهوديانو عیسایانو ته ټول ته چې الله تعالی نه مني او دا غ عبادت نه کوي. وکنتم امواتن دا اموات دا جمع ده میت د میت جمع ده او دا لپس چه ده کنه دا موت میم وو تا موت دا پا قرآن کریم کی دا ماده چه ده نو دا 159 پیری اغلی ده سو پیری 159 یو سل نه 50 کارت دا پا قرآن پاکی را غلی او دا دی یول اسمانی را غلی ده پا قرآن پاکی خواه دا دی موت چه ده کنه دا موت لپس دا موت دا دی پا قرآن پاکی دا تقریبا یولس په یولس معنی باندې د اطلاق کیږي. اول دا چې یو شی یینه د مخ کینه نو هغه ته مرګ ویل کیږي لکه په دې آیات کې وکنتم امواتن او وی تاسو مړه مطلب څه نشټوي نو دا هغه موت ته چې د سره انسان وونه نشټو بس دا هغه موت ته. او دویم په معنا د هغه مرګ چې دا غي نروستو بیا ژوند راځي په دنیا کې لکه مرشی په دنیا کې بیا ژوند دی شي لکه څنګه هغه بنی اسرائیل چې د موسی علیه السلام سره تلی وو، اول د کم نه وی چې مونږ ته الله تعالی وخیا او په هغوی باندې یو چغه رالو، هغوی ټول مړه شو او بیا الله ژوندي کړه هغه بنی اسرائیل. نو دغه هغې نه هغې مرګ ته چې کم دی موت عقابي وایي، مرګ مرګ موت عقابي، عقابي مرګ هغې ته وایي چې د هغې نه پس دنیوي ژوند راتلی شي، چې انسان په دنیا کې دوباره چې د الله پاک د انسان په دنیا کې مړ کړي او په دنیا کې واپس په دنیا کې ژوندی کړي. نو دې ته موت عقابي وایي، لکه هغه بنی اسرائیل چې او سورت بقره 243 نمبر آیت کې د واقعې چې کوم دی ذکر ده. دریم موت اعجازي، د معجزې په تور باندې مرګ چې په دنیا کې په طریقه د خرق عادت سره، مطلب چې په د معجزې په تور باندې الله پاک مړ کی او بیا یې په دنیا کې راجوندی کی، لکه د عزیر علیه السلام هغه واقعه. عزیر علیه السلام چې هغه مړ شو سل کاله مړو او بیا الله پاک په دې دنیا کې دا راجوندی کړ، نو دې ته موت اعجازي وایي، د معجزې مرګ. او څلورم مرګ د شهادت، دا موت اعجازي چې دی نو دا په صورت بقره 259 نمبر آیت کې دغه واقعه ذکر ده کنه د عزیر علیه السلام. څلورم مرګ چې دی د شهادت دی، لکه صورت علی عمران 143 نمبر. پنځم اسباب د مرګ دي، لکه صورت ابراهیم 17. شپږم په معنی د جهل سره، یو سړی جاهلي درسي لکه مړ، لکه صورت انعام 132. اووم عدم د قوت نباتیه، مطلب دا چې یو شی چې کم دی وچ شي، لکه ونې بوټي وچې شي، خلک وایي دا مړه شو، یا ځمکه د هغه اوبه ورته نه میلاویږي، نو دا ځمکه داسې ده لکه مړه مړه. دې ته هم چې کم دی موت لپز راغلی په قرآن کې، لکه صورت فرقان 49. اتم عدم د ایمان، چې ایمان پکې نه، نو دې داسې ده لکه مړ، لکه په صورت یونس 31 نمبر کې. او نه هم موت مثالی تمثیلی، لکه د صورت په صورت روم 52 نمبر کې راغلی، اسې مثالی مرګي. او لسم ډېر غمونه، چې په خلکو باندې ډېر غمونه راشي خلک وایي مړه بس دغه ډېر غمونو مړ کو، نو دا په صورت ابراهیم 17 نمبر کې. او یو لسم موت حقیقي مرګ، چې په دې دنیا کې په انسان راشي او روح تی اوزي، نو دې ته چې کم نه هم مرګ دا ویلای کیږي، دا بیا هغه حقیقي مرګ دی. دا تقریبا 11 معنی د مرګ دا ذکر شوی دی په قران پاک کې. ها ثم یمیتکم فاحیاکم، ها نو بیا دلته کې دا فاحیاکم، دلته د دې حیات نه سم مراد دی، د دې حیات نه بیا حقیقي سا اچول چې لکه انسان نو نشتو، او بیا د انسان د مور په خېټه کې سلور میاشتې پس چې د انسان اندامونه جوړ شو، په سلورو میاشتې پکې چې کم دی روح ورواچو، دې ته روحي، دې ته حیات حقیقي وایي، حقیقت کې دی بیا ژوندی شو. دا حیات لپس چې دی که نه، دا په قرآن پاک کې 188 کرته راغلی دی، ښه 188 کرته راغلی دی. مرګ پکې 159 کرته، او موت او حیات چې دی نو 188 کرته راغلی دی. او د دې اووه معنیګانې راځي، ښه اول دا چې قوت عاقله او علم، چې په انسان کې عقل هم وي او علم هم وي، دې ته هم حیات ویلای کیږي. ولکه سړی سم ژوندی انسان دی، ګوره وایي پارسه پوهیږي. سورت انعام 123 نمبر آیت. دویم قوت نباتیه، مطلب دا چې تازه کیږي، دا ځمکه چې کله وبشي او په دې کې چې کم دی دا بوټي موټي راوخیږي، نو دا ځمکه ژوندی شوه، نو دې ته هم حیات ویلای کیږي په سورت یاسین 33 نمبر آیت کې. دریم حیات اخرویه، ابدیه، چې په آخرت کې چې کم دی دی ژوندی شي او همیشه بیا ژوندی، نو دا په صورت پجر 24 نمبر آیات کې. څلورم مزې حاصلول او بېغمه کیدل، چې بس په مزو کې چې کم دی دی پروتی، نو دا هم دې ته هم حیات ویلی کیږي په صورت بقره 154 نمبر آیات کې. او پنځم چې کم دی دا صفت الله تعالی دی، لکه الحی القیوم، دا حی صفت چې کم دی دا د الله تعالی حقیقي صفت دی، او په دې کې چې کم دی دا د الله تعالی یو خاص صفت دی. شپږم حیات حکمیه، د قبر دا برزخ دا ژوند چې دی، چې دا انسان مړ شي او په دې قبر کې او په دې برزخ کې چې کم دی په آخرت کې دا ژوندی، خو لا قیامت نه راغلی، او د قیامت او د دنیا په دې د دنیا نه پس او د قیامت نه مخکې چې دا انسان په دې برزخ کې پروتی، قبر کې پروتی، روح چې کم دی په یو ځای کې، یو جسم په بل ځای کې، نو دې ته هم یو قسم لا ژوند ویلی کیږي، خو دا ژوند چې دی نو دې ته د برزخ ژوند ویلی کیږي، د قبر او د برزخ ژوند ویلی کیږي. بس دا یو بېله دنیا ده، او الله پاک په دې پوهیږي چې دا انسان بیا څنګه د روح او څنګه د بدن پروتی، بس دې منی الله پوهیږي. اوم بیا چې کم د حیات حقیقیه چې دا انسان دا قیامت رشي او دا الله پاک دا روح واپس په دې بدن کې واچي، دا بدن را ټول شي، اندامونه جوړ شي، سترګې جوړ شي، غوږونه جوړ شي، دا روح پکې راشي، انسان بیا ودرېږي حساب کتاب او صندوق اخري ژوند بیا دا ژوند. او معنی چې کم نه د حیات په قران پاک کې دا راغلی دی، ښه ثم یحییکم بیا به ژوند کې تاسو دا چې کم ده دا ثم یحییکم دلته بیا دا ژوند چې دین هغه دا اخرت هغه ژوند تی مراد ده چې بیا به تاسو په اخرت کې تاسو دا ژوند کې نګوره دا چې کم ده دو مرګونه شو او دو ژوندونه شو، ښه یو مرګ څه شه ده وکنتم امواتن او وای تاسو نشته، نو دا انسان چې نو یو قسم لمړو یو مرګ دا شو په احیاکم نو پس ژوندۍ کړی تاسو په څه کې د مور په خېټه کې او په دنیا کې دا یو ژوند او یو مرګ شو، ثم یمیتکم بیا به تاسو مړه کی نو دا دویم مرګ شو چې په دنیا کې به مړه شئ قبر ته به لاړ شئ، ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کې تاسو په آخرت کې او الله ته به ودرېږئ، نو دا هغه دویم ژوند شو، نو دوه مرګونه او دوه ژوندونه دي، دوه مرګونه او دوه ژوندونه دي، ثم الیه ترجعون بیا به خاص الله تعالی ته ورګرځولی شئ، حساب کتاب به دا ستاسو سره کیږي. دا دوه آیاتونه به زویم چې پوری دا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. الله تعالی هغه ذات ته خلق لکم چې پیدا کړی دي ستاسو د پیدې دپاره، ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي، جمیعا ټولو دا ټول ارث الله ستاسو د پیدې دپاره پیدا کړی دي. نو دلته کې دا سوال پیدا کیږي چې یاره دا مر لړمو دا کم چې زاریله شوونه دي، نو په دې کې چې کم داسه پیدا ده په دې کې پیدا شتله خو انسان ته پته نه لګي، لکه اوس په دې دنیا کې چې څومره زهریله هواګانې دي، نو د هغې دا ماران لړمانن هغه راکاږي او مونږ ته د هوا فلټر کوي او پاکۍ راته مونږ چې کم دی دا استعمالو، نو دا په دې شوزونو کې هم پیدا شته، په دوایانو کې چې کم نه ډېر زهر دا استعمالیږي او د هغې نه چې کم نه انسانان بیا پیدا اخلي. نو دا هو الذی الله هغه ذات ته خلق لکم چې پیدا کړی دي ستاسو د پیدې دپاره، ما فی الارض هغه سیزونه چې په ځمکه کې دي، جمیعن ټول، ثم استوى بیا اراده وکړه، ثم استوى بیا اراده وکړه ال السماء اسمان ته، الله پاک اراده وکړه اسمان ته، فسواهن نو برابر جوړ کړل، فسواهن نو برابر جوړ کړل، سبع سماوات و اسمانونه، و هو بكل شيء عليم او هغه الله تعالی په هر څه باندې پوه دی. الله ځمکه پیدا کړه، په ځمکه کې چې څه هغه پیدا کړه، بیا اسمان ته اراده وکړه، په اسمان برابر جوړ کړو چتونه چتونه، الله پاک په هر یو شی باندې دا چې کوم دی پوه دی او علیم دی. د دې آیت نه دا دلته کې دا ماته ته وی چې په ځمکه کې څه شی دی که نه، نو دا د انسان د پیدې دپاره دا پیدا کړی دی، او په دې کې چې کوم دی د انسان پیدې دي، او دې ته چې کوم دی که حیوانات دي که موجودات دي، نباتات دي، جمادات دي، هواګانې دي، څه چې څه دي دا ټول نعمتونه، دا هر څه چې دي دا زهریلي شوزونه دا ټول چې کوم دی دا د انسان د پیدې دپاره دي. صحیح شو. بیا ثم استوى الى السماء اسمان دا چې کوم دی الله پاک برابر دې ته اراده وکړل، او دا چې کوم دی سبع فسواهن سبع سماوات دا چې کوم دی و اسمانونه الله پاک پیدا کړل، او دا الله پاک په هر یو شیز باندې څه دی، و هو بكل شيء عليم په هر یو شیز باندې الله پاک پوه دی، په دې ځمکه او اسمان کې چې څه دي نو الله پاک په هغه پوه دی، حتی چې الله په دې پوه دی چې په ځمکه کې څومره ذرات دي، الله په علم کې دي، الله پاک څومره ونې پیدا کړي دي، په ونو کې څومره خاخونه دي، په خاخونو کې څومره سانګې دي، په سانګو کې څومره پاڼي دي، په دې پاڼو کې څومره نری نری نری نری نری رګونه دي، الله پاک دا هر څه ویني، او الله پاک دا هر څه د الله په علم کې دي. کومه پاڼه به د ځمکې د خپلې ونې نه او د خپلې سانګې نه دا ماتیږي وچیږي او دا ځمکې ته راغورځیږي، الله پاک په هغې علم دی، الله پاک په هغې علم دی. هو الذی الله هغه ذات دی خلق لکم چې پیدا کړی دي لکم ستاسو د پیدې دپاره، ما فی الارض هغه څه هغه سیزونه چې په ځمکه کې دي، جمیعا ټولو، ثم استوى بیا اراده وکړه ال السماء اسمان ته، فسواهن نو برابر کړل، سبع سماوات و اسمانونه، و هو بكل شيء عليم او هغه الله په هر یو څه باندې پوه دی. صدق الله العظیم.